să mă predau. Aș pleca, Doamne, din țară decât să mă stau pe goană. Seara asta plâng și beau și tot n-am să mă predau. Aș pleca, Doamne, din țară decât să mă stau pe goană. Mascații și cu gardă